sobie for fun te diksy. For fun ten koncert gram. Kurze widzę te selfie sticksy. Gdy podbija to mnie ten fan. Trochę w sumie nas znasz. Nie wpadłeś se popatrzeć. Pod sceną mamy ogień. Na scenie twoją panę. Znowu ekipą wpadamy w cuch. Browary w trasie, gubimy zasięg. Ty robisz tup, tup, tup. Chcesz nas zobaczyć znów. Pod sceną tup, tup, tup. Chcesz nas zobaczyć znów. Wciąż najebani latami sobie po klubie. Trzech kawalerów przy barze wali wódę. Na afterparty wyrywam jakąś dupę. Siedzim, dzwonim po dealera, czekamy na towar i lecimy w menaż. Potem klub posypią węża, ale przed nim zdążymy się najebać coś. Hala, Szczecin, Beksyż na telefonie, posypane krechy. Jakaś dupa podbija do mnie i pyta, czy mam się z nią podzielić. Dobrze, że wziąłem pęgi, tyle. Menaż tu piękny płynie, trzech kawalerów lata po klubie, szukając cuki i szczęścia przy niej. Alkohol, narkotyki, parkedona i czar muzyki. Alkohol na i cycki, ja i ona, czas zaliczyć. Wciąż najebani latamy sobie po klubie. Trzech kawalerów przy barze wali wódę. Na afterparty wyrywam jakąś dupę.